प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है। ये सपनों की बारातें, ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है। अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है। ये तेरे चंचल खाते मुझे अच्छी लगती है। तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है। ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है। अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है। लगती है।